我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，祝你新年快乐。我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，祝你新年快乐。把星星带到每一个角落，把新年的心许给你们和我。 Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian, selamat hari Natal dan tahun baru. Woman Juni Sentan Kuala, Woman Juni Sentan Kuala, Woman祝你圣诞快乐，祝你新年快乐。我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，我们祝你圣诞快乐，祝你新年快乐。把星星带到每一个角落，把新年的心许给你们和我。 Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Woman Juni Sentan Kuala, Woman Juni Sentan Kuala, Woman Juni Sentan Kuala, Juni Sinian Kuala. Ba Sing Sing Tai Tau Mei Yi Ge Jiao Luo, Ba Sing Nian De Xin Xu Gei Ni. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru.